ื่อเรามารวมกันแล้วก็ให้นึกเสียว่าชีวิตนี้เป็นที่รักอย่างยิ่งเรารักชีวิตนั่นแหละก็จึงทนุถนอมตัวเองไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีเพราะว่าความดีมันอำนวยผลให้เป็นสุขความชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ใครๆก็ไม่ต้องการอยากเก็บได้รับความทุกข์ใครก็ไม่ต้องการต่อความทุกข์ต้องการได้ความสุขใครๆก็ดีนี่คิดให้ดีข้อนี้นะทีนี้ความสุขก็มันอยู่ที่ไหนกันแน่นั่นแหละเราต้องพิจารณาซะก่อนการรู้ในเบื้องต้นนี่นะมันเป็นรูทางที่จะให้เราดำเนินไปให้ถึงจุดที่เราต้องการถ้าเราไม่รู้ก่อนไม่รู้ทางเดินอย่างนี้นะเราไม่รู้จุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนเดินสุ่มๆไปอย่างนั้นน่ะมันก็เกิดความลังเลอยู่อย่างนั้นเนี่ยเอ๊ะมันจะถูกทางหรือไม่เนาะอะไรอย่างนี้ถ้าเรารู้ทางนี่ว่าต้นทางอยู่ตรงนี้ปลายทางอยู่ตรงนู้นเดินตรงไปนี่ถึงจุดหมายแน่นอนอย่างนี้นะมันก็ไม่สงสัยอะไรตั้งหน้าเดินไปไม่มีความลังเลในใจเลยการเดินทางมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่เรามาพิจารณาเห็นว่าเมื่อเราต้องการความสุขอะไรอย่างนี้เป็นยอดปรารถนาเช่นนี้แล้วเราก็ต้องคำนวณดูว่าเราจะทำยังไงมันถึงจะได้ความสุขอย่างว่านั้นความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนเมื่อพินิจพิจารณามันก็รู้ได้ความสุขที่แท้จริงมันก็อยู่ที่ทำใจให้สงบระงับจากความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกสันนิบาตอันนี้พวกคนเราถ้ามีความอยากความหิวอยู่ในใจอยู่เนี่ยมันหามีความสุขไหมมีแต่ความทุกข์นั่นแหละดังนั้นการที่เราทำใจให้สงบลงไปนี่นะมันเป็นอุบายสำหรับที่ละความอยากความหิวในจิตใจนี่ให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับเมื่อเรารู้จักความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเพียรพยายามเพ่งจิตดวงนี้เข้าไปอย่าให้ความอยากมันปั่นจิตให้วิตกวิจารอยากได้อะไรต่ออะไรไปไม่มีสิ้นสุดอันนั้นเรามีสติสัมปชัญญะเพ่งจิตดวงนี้อยู่เมื่อมันยังจะฝืนคิดฝืนดิ้นรนอยากได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็รู้ตัวได้แล้วก็สะกดมันไว้ทันทีก็หมายความว่าเป็นผู้รู้จักเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์ล่วงหน้าแล้วอย่างที่ว่ามานั่นแหละคือเมื่อมันปล่อยให้จิตอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้นะมันก็รู้พอรู้แล้วก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้มันคิดไปไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรไปเมื่อตนรู้อย่างนี้แล้วตัวก็ภาคเพียรพยายามห้ามจิต ไม่ให้มันคิดไปอยากได้อะไรต่ออะไรไปเช่นนี้แล้วจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์วันนี้ความทุกข์มันก็เบาบางลงไปเหมือนอย่างคนเราเวลายังถึงเวลารับประทานอาหารไม่ได้รับประทานมันก็หิวอย่างนี้แหละเมื่อเวลาได้รับประทานลงไปอิ่มหนำสำราญดีแล้วก็มันไม่อยากแล้ววันนี้ในขณะนั้นนะไม่อยากไม่หิวแล้วมันก็ได้ความสบายกายนี่เพราะมันอิ่มอาหารแล้วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั่นแหละเมื่อจิตนี่ถูกฝึกฝนถูกควบคุมด้วยตัวเองนั่นแหละไปตัวเองควบคุมตัวเองนะพูดแล้วนะไม่ให้มันอยากมันหิวไปในอารมณ์ต่างๆเพราะเห็นว่านั่นมันเป็นเหตุแห่งทุกข์การที่ควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันอยากมันหิวไปในอารมณ์ต่างๆอันนี้มันเป็นเหตุแห่งความสุขแห่งความสงบรู้อย่างนี้แล้วมันก็เอาแล้วมันก็ควบคุมจิตตัวเองแล้วก็มองเห็นว่าเมื่อตนเองปล่อยตัวเองให้คิดอยากได้อะไรต่ออะไรนั้นมันเป็นทุกข์จริงวะนี่มันรู้ขึ้นในใจได้เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมันก็ไม่ส่งเสริมแล้วมันก็ยุติลงไม่คิดไม่ปรุงแต่งไปอันนี้นับว่าเดินทางลัดที่สุดเลยนะข้อปฏิบัติอย่างว่านี่นะไปควบคุมจิตนั่นโดยตรงเลยอย่างนี้เมื่อควบคุมจิตได้แล้วอย่างนี้มันได้หมดทุกอย่างเลยกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ความรักก็เกิดไม่ได้ความชังความโกรธความพยาบาทเบียดเบียนอะไรก็เกิดไม่ได้เลยความทุกข์ความโศกต่างๆก็เกิดไม่ได้เมื่อควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเกิดมีดับอยู่นั่นรู้เห็นอนัตตานุปัสสนาทุกสิ่งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนอะไรแม้แต่จิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาอย่าว่าแต่สิ่งอื่นนะแต่จิตนี่ก็ยังไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาอะไรนี่อันเมื่อมันย้อนเข้ามาทวนกระแสเข้ามาเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไปทุกข์ไปโศกกับอะไรแล้วมันจะมีสิ่งใดที่ให้เป็นทุกข์เป็นโศกอ่ะพอมองดูอะไรแล้วก็ไม่ใช่ของเราของเขาอ่ะอย่างนี้นะแต่ทีนี้นั่นแหละคนเรามันยังไม่รอบคอบจริงอยู่เห็นรูปเห็นนามเห็นสิ่งภายนอกต่างๆนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราบัดนี้ตัวจิตนี่มันยังไปเห็นว่าเป็นของเราอยู่ได้บัดนี้นะนี่แน่เป็นจิตเราใจเราเขาเมื่อยังไปถือว่าจิตนี่เป็นของเราอยู่นี่มันก็เอาอีกแล้วแต่ว่ามันก็พ้นความอยากไปไม่ได้แล้วมันก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เข้าไปแล้วนี่เหตุนั้นนะเมื่อเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นตามเป็นจริงอย่างไรแล้วก็ทวนกระแสเข้ามาหาจิตนี่ก็มารู้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองรู้อันนี้แหละแต่เมื่อไม่ฝึกฝนอบรมให้มันฉลาดเฉลียวให้มันรู้ยิ่งมันก็เกาะมันก็คล้องมันก็หลงไหลอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะฟังให้ดี อันมันหลงมันไหลเกาะคล้องอยู่ในสภาพที่แวดล้อมตัวเองอยู่นี่นะมันก็เพราะไม่ได้อบรมให้เกิดความรู้ยิ่งไม่ให้จิตนี้เฉลียวฉลาดมันไม่ฉลาดอย่างไรก็ให้มันไม่ฉลาดอยู่อย่างนั้นมาไม่ใช่ชาติเดียวนี่ไหมช ชาติหลังที่ล่วงมาแล้วนั่นมันก็ไม่ฉลาดนั่นแหละมันจึงหลุดพ้นไปไม่ได้มันเกิดมาเห็นร่างกายสังขารอันนี้ก็ว่าของเราอยู่อย่างนั้นนะไปเรื่อยไปก็หาเลี้ยงมันไปอย่างนั้นเนี่ยแม้คนอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้แจ้งในธรรมมันก็จังสำคัญว่าร่างกายจิตใจเป็นของตัวของตนอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่มีปัญญาเลยมีปัญญาแต่หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองมีปัญญาแต่ทำที่อยู่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดได้อยู่เท่านั้นแล้วก็ถือว่าตนมีความสุขแล้วนี่นะคนส่วนมากเป็นอย่างนี้ดิเลยไม่ได้ขวนขวายที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงยิ่งไปกว่านี้เลยไม่ขวนขวายไม่ตื่นตัวหลงอยู่อย่างนี้แหละเมาอยู่นี้จนตลอดวันตายนู่นนะคนส่วนมากนะเป็นอย่างนี้ก็เพราะฉะนั้นมันถึงทำบาปได้อยู่จนตลอดเท่าตลอดแก่ไอ้แก่เท่าแล้วตนไปทำงานต่างๆไม่ได้เช่นอย่างไปตกปลาไปจับสัตว์ไปฆ่าสัตว์ช่วยไม่ได้เห็นคนอื่นเขาฆ่าเขานั่นว่าก็ยินดีด้วยเนี่ยคนไม่รู้นะยินดีด้วยก็คอยมัวมองไปกับเขาด้วยอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้รู้สึกตัวแล้วมันก็สังเวชสลดใจโอ้มนุษย์เนาะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยมันไปเป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองเนี่ยได้เสวยทุกข์ทนทรมานเพราะบาปกรรมอันนั้นหนอแทนที่จะคิดอย่างนี้นะมันคิดไม่ได้เลยท่านผู้ได้สนใจในธรรมะมามันก็คิดได้อย่างนี้แหละเหมือนอย่างเรื่องราวของพระเตมียะนั่นก็เพื่อนระลึกชาติหนดังได้ตั้งแต่คลอดมาใหม่ๆนะพระบิดาเนี่ยเอาไปนั่งเอาไปนอนอยู่บนตักในขณะที่ว่าราชการงานเมืองมันนี่ก็มีเจ้าหน้าที่จับนักโทษมาทูลพระราชาว่าคนนี้เนี่ยไปปล้นเขาได้ไปทำร้ายชีวิตหรือร่างกายของคนบอกอะไรอย่างนี้นะไอ้พระราชาอยู่เหนือกฎหมายไม่ต้องไปเปิดกฎหมายให้ยากพิจารณาแล้วรับสั่งเลยเอานำมันไปฆ่าซะอย่างนี้แล้วผู้พระราชโอรสนั้นก็ได้ฟังพระบิดารับสั่งเจ้าหน้าที่ให้เอานักโทษไปประหารนั่นก็เกิดความสังเวชสลดใจโอ้ถ้าเรานี่หากว่าเจริญไว้ใหญ่โตมานี่ได้เป็นพระราชาแทนพระราชบิดานี่เราก็จะไม่พ้นจากขนบธรรมเนียมระเบียบอันนี้แล้วจะได้สั่งเจ้าหน้าที่ประหารชีวิตของคนอย่างนี้ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมไปไม่มีสิ้นสุดคิดอย่างนี้แล้วถึงว่าวิตกวิจารณ์ทำอย่างไรหนอเราถึงจะไม่ได้ครองราชสมบัตินี้เทพธิดาที่เคยเป็นมารดามาแต่ก่อนมารักษาพระราชวังของพระราชาอยู่ได้รู้เรื่องความวิตกกังวลของพระราชโอรสอย่างนั้นแล้วก็จึงนึกไปกระชี้บอกถ้าหากว่าพระโอรสไม่ต้องการอยากจะเป็นพระราชากองเมืองนี้ก็ให้ทำตัวเป็นคนใบ้เสียอย่างนี้แหละพระราชโอรสได้ฟังเทวดามาบอกนั้นก็นึกพอใจเลยอุบายนี้ดูท่าจะได้เรื่องพอเจริญวัยใหญ่โตมาวันนี้สมควรจะคลานก็ไม่คลานสมควรจะเดินก็ไม่เดินสมควรจะพูดก็ไม่พูดมานี่ก็เลยสู้ทนอดกั้นทำตัวเป็นคนใบ้อยู่อย่างนั้นของใจพระโพธิสัตว์นี่มันใจเด็ดใจเดียวใช่ไหม ถ้าลงทางไหนแล้วลงจริงๆเลยทุกขเวทนาเท่าไหร่ก็อดกั้นทนทานเอาอันนี้ก็เป็นคติธรรมหนึ่งนะเราผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ควรเอาคติธรรมเหล่านั้นมาใส่ใจไว้มาสอนใจตัวเองเข้าไป แม้ตนเองไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าการครองเรือนนี่นะมันได้ทำบาปนี่เมื่อสรุปใจความลงแล้วนะเรื่องราวต่างๆที่พระเตมียะท่านลำพึงนั่นไม่ว่าแต่การครองราชสมบัติแหละแม้แต่ครองเรือนคนธรรมดาสามัญนี่มันก็ได้ทำบาปเนี่ยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงชีพอยู่อย่างนั้นนี่ขั้นตายแล้วพอจะพอไปตกนรกนั่นแหละทำบาปทำกรรมลงไปแล้วไอ้เช่นนี้เลยผู้ใดมานึกสอนใจตัวเองได้อย่างนี้เนี่ยบวชเข้ามาแล้วมันก็ไม่ปรารถนาจะสึกออกไปแม้ผู้พูดอยู่นี่ก็ตั้งแต่บวชมาใหม่ๆนึกก็นึกอย่างนี้แหละเหตุที่จะไม่สึกมันนั้นแต่มันก็นึกอย่างอื่นด้วยแต่นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนทำให้มั่นใจในการบวชเพราะไม่อยากทุกข์ไม่อยากไปตกนรกเชื่อว่านรกมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเชื่อว่ามีจริงเพราะฉะนั้นนั่งภาวนาอยู่บางทีเพ่งเรื่องนรกหลายนรกปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดๆเลยอย่างนี้ก็เกิดความกลัวขึ้นมาไอ้ความกระสันอยากศึกษาลาเพศอะไรมันก็เบาไปหายไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าอันพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นี่ท่านย่อมมีอุบายแยบคายในใจดีจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้สร้างบุญบารมีแก่กล้าขึ้นในตนของตนได้เพราะว่าบารมีสิบประการเนี่ยมันต้องได้สร้างให้เต็มเสมอกันหมดเนี่ยมันถึงบรรลุได้ตามประสงค์ถ้าหากว่าบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งยังอ่อนอยู่เต็มเป็นบางอย่างนี่ยังได้ยังบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้เลยแม้ผู้เป็นสาวกก็เหมือนกันนะบารมีสิบประการนี้ต้องเต็มตามภูมิของพระสาวกเช่นนั้นก็ถึงจะบรรลุอรหัตอรหันต์ได้ต้องให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเราทำความดีไปพอดีพอไรมันก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างนี้นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคันว่าเนกขัมมะบารมีอย่างนี้นะการภาคเพียรพยายามออกจากกามอย่างนี้ก็ออกจริงๆอย่างพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชาติใดที่บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมักจะออกบวชเป็นพระฤาษีหรือถ้าหากว่าได้เกิดร่วมศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ก็ออกบวชเป็นพระเป็นเจ้าไปตลอดชีวิตไปเลยแต่ว่าไม่ได้มรรคผลหรอกมันคาความปรารถนาตั้งแต่ครั้งเป็นธรรมปาระหนึ่งอันนั้นเกิดในตระกูลพราหมิจฉาทิฏฐิในครั้งศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่แหละแต่บังเอิญธรรมปาระโพธิสัตว์นี่พอไปได้อันอุบาสกอนาคามีคนหนึ่งเป็นเพื่อนชื่อคติการะอุบาสกคติการะอุบาสกนี่เมื่อไปอาบน้ำอาบหนองอะไรในแม่น้ำด้วยกันแล้วก็ชวนเพื่อนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไอ้ทีแรกก็ปฏิเสธเลยว่าสมณะศีรษะโล้นนั้นเราจะไปเฝ้าทำไมไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปเฝ้าหรอกอย่างนี้เอา ผู้เป็นสหายอุบาสกอนาคามีนี่ก็ไม่ลดละความพยายามพบกันคราวใดก็สวนไปเฝ้าหลายครั้งหลายหนเข้าตอนที่จะไปเฝ้าได้ชวนไปอาบน้ำด้วยกันในแม่น้ำวันนี้คติกาลอุบาสกนี่ชวนทีแรกก็ปฏิเสธเอาไม่ไปวันนี้คนแต่ก่อนมันชอบไหว้ผมเปียกันไงคติกาลอุบาสกนี่คว้าใส่ผมเปียถือว่าผมเปียนี่เป็นของสูงคนธรรมดาสามัญนี่ไม่มีใครกล้าจะไปจับผมเปียของคนอื่นได้แต่คติกาลอุบาสกนี่ถือเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เลยคว้าใส่ผมเปียบัดนี้ธรรมปาระกุมารนั่นก็นึกในใจว่าโธ่ไอ้ผมเปียนี่เป็นของสูงนะสำหรับพวกพราหมณ์นะไอ้อุไอ้เจ้านี่นะสหายคนนี่นะยังกล้ามาจับผมเปียเราแล้วก็เชิญไปชักชวนไปพ่อพระพุทธเจ้านี่เอ๊ะถ้าจะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยซะแล้วแหละคงจะเป็นเรื่องสำคัญนะไอ้ถ้าอย่างนั้นเอาเราก็ต้องไปแล้วต้องไปดูตามที่เขาชักชวนนะเราจะไปสังเกตการหน่อยจะเป็นยังไงก็จึงได้ไปนั่นพอไปเฝ้าแล้วพระองค์เจ้าแสดงธรรมให้ฟังมันถูกกับอุปนิสัยวาสนาเขาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นทันทีเลยแล้วก็ขอบวชในเดี๋ยวนั้นเลยอย่างนี้ใจพระโพธิสัตว์นะถ้าได้ลงไปในทางที่ถูกต้องแล้วลงจริงๆไงพระองค์ก็บวชให้เลยบวชให้แล้วก็ตั้งหน้าศึกษาเราเรียนธรรมวินัยจนว่าจบพระไตรปิฎกแล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์นี่จะบำเพ็ญเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันขาดความปรารถนาท่านก็ทรงไว้ซึ่งพุทธพจน์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ให้เข้าใจในธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติไปลูกศิษย์ของท่านได้เป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็มีเยอะแยะแต่ผู้เป็นอาจารย์ไม่ได้เพราะขาดความปรารถนาผลสุดท้ายพระองค์ก็ได้สร้างบุญบารมีมาจนเต็มบริบูรณ์ในชาติเป็นพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกบวชบำเพ็ญอยู่แล้วก็ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างนี้แหละการออกบวชเป็นฤาษีหรือเป็นพระเป็นเจ้าถึงจะไม่ได้มรรคผลอะไรก็เป็นได้ชื่อว่าได้สร้างเนกขัมมะบารมีให้เป็นไปพร้อมๆกับบารมีอื่นๆเช่นขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมีหมู่เนี้ยเราก็สร้างพร้อมๆไปทานะบารมีศีลบารมีพวกนี้ไอ้ผู้เป็นสาวกก็ต้องมีบารมีเหล่านี้อยู่ในใจจิตใจยังมีกำลังเข้มแข็งต่อสู้กับมารคือกิเลสต่างๆได้ให้เข้าใจบารมีเหล่านี้มันก็หมายเอาคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมเป็นเครื่องขจัดกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจนั่นแหละเช่นทานบารมีมันก็ขจัดความโลภความเห็นแก่ตัวความตณีเหนียวแน่นออกจากจิตใจอย่างนี้นะแล้วก็ศีลบารมีมันก็เป็นบารมีสำหรับขจัดความโกรธความมายาบาทของบุคคลผู้ที่รักษาศีลได้นั้นต้องเป็นคนที่มีเมตตากรุณาบรรเทาความโกรธได้จึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ดังนั้นผู้ที่รักษาศีลมั่นคงได้ก็จึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่โกรธเป็นผู้บรรเทาเสียซึ่งความโกรธถึงแม้ความโกรธยังจะไม่ละ ยังจะละให้ขาดยังไม่ได้ในคราวนั้นก็ตามแต่มันเบาบางลงด้วยอำนาจแห่งศีลบารมีเนกขัมมบารมีผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นเป็นนักบวชอย่างเราทั้งหลายนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการพยายามถอนตัวออกจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมนี่ซึ่งเป็นกิเลสเครื่องนวงเหนี่ยวจิตใจให้คล้องอยู่ในทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ถ้าได้ออกบวชมาอย่างนี้กายวาจาก็ได้ชื่อว่าได้ภาคห่างจากกามคุณกิเลสกรรมวัตถุกรรมดังกล่าวมานั้นยังแต่ใจแบบนี้นะนี่แล้วก็มาฝึกใจนี่เข้าไปให้ใจนี่มันรู้แจ้งกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นให้มันรู้แจ้งสมถะกรรมฐานให้มันรู้แจ้งวิปัสสนากรรมฐานฝึกใจนี่มันรู้แจ้งในข้อปฏิบัติสองประการนี่แล้วก็มันก็ทำกามตัณหาทั้งหลายให้เบาบางออกไปถึงใหญ่ยังไม่หมดก็เรียกว่าเบาลงไปมากทีเดียว ก็เพราะเราฝึกใจให้ห่างจากกามวิตกไม่วิตกไปในความรักความใคร่แต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตอยู่เสมอไม่ให้วิตกวิจารไปในความรักความใคร่อย่างนี้นะนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีให้เข้าใจกันไว้บันิกาขันติบารมีความอดกั้นทนทานต่อกิเลสและกองทุกข์ต่างๆเหล่านี้นะมันก็เป็นคุณธรรมสำหรับบำรุงกำลังใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเพราะกุศลธรรมทั้งหลายความดีทั้งหลายถ้าขาดความอดความทนนี่แล้วย่อมจะแก่กล้าขึ้นไม่ได้เลยจะตั้งมั่นลงในใจก็ไม่ได้เช่นอย่างว่าใครด่ามาติเตียนมาจิตใจก็หงุดหงิดโกรธเสียแล้วเดือดร้อนแล้ววุ่นวายวันไหวไปแล้วอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะให้กุศลธรรมมันเจริญขึ้นในใจได้อย่างไรมันก็มีแต่ความโกรธนั่นแหละมันเจริญขึ้นแบบนี้เพราะอดทนไม่ได้นี่ครับไปยึดมั่นในคำด่าคำว่านั้นเป็นคำเสียหายเป็นคำไม่ดีอะไรแล้วก็ไปเกลียดไปชังคนที่ด่าที่ว่าตอนนั้นเข้าไปอย่างนี้นะคิดแก้แค้นตอบแทนไปอย่างนี้นะแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรล่ะลองคิดดูนั่นแหละถ้าผู้ใดอดได้ทนได้อย่างนี้ใครจะด่าจะว่าตำหนิตีเตือนยังไงก็มาพิจารณาตัวเองตัวเองนี่ไม่ดีตรงไหนเขาจึงด่าจึงว่าถ้าเห็นว่าตนไม่ดีตรงไหนแล้วก็พยายามทำตนให้ดีขึ้นแล้วเขาก็จะได้ยุติในการด่าการว่าลงไปแต่ถ้าพิจารณาตนเองว่ายังทำดีอยู่ไม่ได้ล่วงศีลล่วงธรรมอะไรแต่ว่ากิริยาของตนมันไม่ค่อยสุภาพบางสิ่งบางอย่างมันเป็นไปมันเป็นมากับอุปนิสัยวาสนาแต่ชาติก่อนที่เคยอบรมตนมาอย่างนั้นเช่นนี้แล้วก็ยอมให้เขาด่าซะเพราะว่าตนมีอุปนิสัยวาสนาเป็นมาอย่างนั้นมันละยังไม่ได้ก็ยอมให้เขาด่าไปให้เขาตำหนิตีเตียนไปเราไม่ต้องไปโกรธไปไม่แสดงความไม่พอใจกับเขาแล้วก็เจริญภาวนาพิจารณาไอ้คำด่าคำว่าเสียงต่างๆหมดมันก็เป็นแต่ธาตุเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเพ่งลงไปจนถึงวิปัสสนาญาณเข้าไปแล้วมันก็หายมันก็ความโกรธก็เบาบางลงไปก็เป็นอย่างนี้แหละในการบำเพ็ญขันติบารมีนะอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากกรรมวิบากตามสนองให้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษายังไงก็ไม่หาย หมู่นี้นะเป็นกรรมเป็นเวรของเราที่ได้ทำชั่วได้เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นมาแต่ก่อนแล้วก็ต้องได้เสวยแหละตนทำเอาเองตนทำมาตนก็ต้องเสวยผลของมันคิดได้อย่างนี้ก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั่นๆเนี่ยให้พากันกำหนดจดจำในใจไว้ในใจของตนอย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องพูดสู่กันฟังเป่าๆแล้วก็ให้ผ่านไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่นะพูดเพื่อให้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจจริงๆไปอย่างนั้นแล้วปัญญาบารมีอย่างนี้บุคคลผู้ที่จะเอาตัวรอดจากทุกข์จากโทษต่างๆได้นั้นต้องอาศัยปัญญาคนไม่มีปัญญานั้นเอาตัวรอดจากบาปจากทุกโทษไม่ได้มีแต่ยึดถือเอาไว้เหตุนั้นนะถึงได้บอกอุบายให้คนอยู่ไม่บ่อยอยู่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มันต้องได้ทำบาปไม่มากก็น้อยแต่ละคนนะอย่างนี้นะก็เมื่อผู้ใดมารู้ตัวแล้วเห็นว่าบาปเป็นสิ่งที่ควรละอย่างนี้ก็ตั้งใจไว้พระภาวนาลงไปแล้วก็อธิษฐานใจละบาปกรรมความชั่วที่ตัวทำมานั้นขอให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้ความชั่วอันใดบาปกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมาโดยความรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็ดีได้เบียดเบียนสัตว์จำพวกใดก็ดีก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมไปต่อนี้ไปข้าพเจ้าจักไม่ทำกรรมชั่วอย่างนั้นอีกจักไม่เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่ด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายจงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้อันที่มันก็เป็นอธิษฐานบารมีอย่างหนึ่งเป็นปัญญาบารมีด้วยเป็นอุบายนั่นเองเมื่อตนมันนึกมันอธิษฐานอย่างนี้จิตใจมันรู้สึกตัวที่แบบนี้รู้ว่าบาปนี่ควรละมันก็ไม่ยึดถือไว้เลยเอ้าที่ทำล่วงมาแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปนึกถึงมันไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปโทมนัสคับแค้นใจอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ไม่ต้องเลยเพราะว่าบาปกรรมความชั่วมันก็เป็นสังขารธรรมมันมีเกิดแล้วก็มีดับไปถ้าใจเราไม่ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ดับไปมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกเราต้องรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วนั่นแหละบาปกรรมนั้นมันถึงจะหมดไปได้นั่นนี่ก็เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วมองเห็นทางที่จะพึ่งดำเนินไปสู่ความพ้นจากทุกข์อย่างนี้แล้วก็ตั้งความภาคเพียรลงไปว่ากิเลสอันใดของตนยังมีอยู่ในหัวใจนี่ก็เพียรพยายามกำหนดใจภาวนาละมันเรื่อยไปอย่างนี้แหละความดีอันใดที่ตนยังไม่ได้ทำก็พยายามกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นนี่ได้ชื่อว่าวิริยะบารมีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีภาคความภาคเพียรอยู่ในใจนั่นก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้เลยเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจไม่ความชั่วมันเกิดขึ้นแต่ถ้าว่ามันเหลือวิสัยเพ้อๆมันเกิดขึ้นมารู้ตัวว่าตนได้สร้างบาปให้เกิดขึ้นในใจแล้วมันด้วยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างนี้ก็เอาเพียรละมันแบบนี้นะไม่ยึดถือเอามันไว้ในใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อเพียรละบาปออกไปแล้วอย่างว่าเพียรละความโกรธนั่นแหละเป็นตัวบาปออกไปแล้วเราก็เจริญเมตตาขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละเรียกว่าละบาปแล้วบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้น ละความโกรธอันเป็นตัวบาปออกไปแล้วก็เจริญเมตตาอันเป็นตัวบุญกุศลขึ้นมาแทนก็เป็นเมตตาบารมีลองคิดดูเมตตาบารมีเนี่ยเป็นเครื่องเป็นธรรมป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจในส่วนหนึ่งถ้าบุคคลขาดเมตตากรุณาแล้วแน่นอนเลยเมื่อมีเหตุมายั่วยวนชวนให้ทำบาปมันก็ทำบาปไปได้เลยอันถ้าผู้มากไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ในใจแล้วทำไม่ได้ใครจะมาชวนไปทำบาปทำไม่ได้เพราะการทำบาปหมายถึงการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นในเมื่อเรามีเมตตาผัดปรารถนาจะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันอย่างนี้นะมันจะไปทำบาปมันจะไปทำบาปได้ยังไงอ่ะไปเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นได้ยังไงอ่ะนี่มันเป็นอย่างนั้นเมตตาบารมีนะอธิษฐานบารมีก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละในที่สุดหากว่าเมื่อเรามาเจริญเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขแต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังได้รับทุกข์อยู่ยกตัวอย่างเช่นว่าพ่อแม่ลุงป้าน้าอาญาติพี่น้องอันเป็นที่รักใครกันมาตั้งแต่ก่อนมาเมื่อประสบภัยพิบัติลงเราก็ช่วยเหลือซะเต็มที่แล้วให้เขาพ้นจากภัยพิบัตินั้นไปแต่มันพ้นไม่ได้เพราะเขามีกรรมมีเวรในหนหลังตามมาสนองเอาอย่างนี้นะเราก็นึกถึงกรรมถึงเวรของเขาแล้วก็วางอุเบกขาลงไปไม่ต้องเสียใจดีใจกับความวิบัติของผู้อื่นของญาติพี่น้องหรือของใครก็ตามเนี่ยมันเหลือวิสัยเนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยก็วางอุเบกขาลงนี่แหละที่ท่านว่าบำเพ็ญอุเบกขาบารมีนะบำเพ็ญอย่างนี้แหละให้เข้าใจนอกจากนี้แล้วก็วางอุเบกขาต่ออนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเมื่อบุคคลได้ฝึกฝนบำเพ็ญอุเบกขาบารมีเนี่ยบ่อยบ่อยเข้าไอ้จิตใจในส่วนมากมันก็อยากจะเป็นกลางอยู่เรื่อยไปแล้วแบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อเวลามีใครมายั่วยวนชวนให้เกิดความโกรธความเกลียดเครียดชังอะไรต่ออะไรมันก็ไม่เอียงไปตามแล้วแบบนี้เพราะมันฝึกใจนี่ให้เป็นกลางมานานพอสมควรแล้วมันหนักแน่นอยู่ในอุเบกขาบารมีมาแล้วมันก็ไม่เอียงไปตามคนที่มายั่วยวนชวนให้โกรธให้เกลียดให้เสียใจโทมนัสครับแค้นต่างๆหมดนั้นนะไม่ไปแล้วนี่แหละบารมีสิบประการนะแสดงโดยสังเขปล้วนแต่เป็นคุณธรรมที่พุทธศาสนิกชนจะพึงบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนเพื่อเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กิเลสดังกล่าวมาเหล่านั้นเกิดขึ้นในใจเจริญงอกงามขึ้นในใจถ้าหากว่าบุคคลใดไม่มีคุณธรรมสิบประการนี้อยู่ในใจแล้วก็จะสู้อำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความมัวเมาต่างๆไม่ได้เลยจิตใจก็จะต้องวันไหวเลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสนั้นมันเป็นอย่างนี้ให้พึงพากันเข้าใจถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอนุภาพแห่งบารมีธรรมดังกล่าวมานี้แล้วมันก็เมินเฉยแล้วไม่คิดสร้างบารมีธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจแหละผู้ใดได้ศึกษาได้ฟังและพิจารณาตามโอ้บารมีธรรมเหล่านี้มันเป็นคุณธรรมสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์เพราะมันเป็นเครื่องขจัดกิเลสออกจากจิตใจถึงไม่หมดก็เรียกว่าให้น้อยเบาบางไปจนกว่าว่าเราจะสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี้เต็มบริบูรณ์ลงไปเมื่อใดแล้วนั่นแหละคุณธรรมเหล่านี้ถึงจะกำจัดกิเลสอันมีอยู่ในจิตใจนี้ออกไปให้หมดสิ้นไปได้เลยบัดนี้ เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นเลยเมื่อพระองค์ยังสร้างบารมี30ประการยังไม่เต็มบริบูรณ์พระองค์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้อันมันมีหลักเกณฑ์อยู่สำหรับพระโพธิสัตว์นี่นะว่าพระโพธิสัตว์นี่สร้างบารมีมาโดยลำดับถ้ามันจะเต็มบารมีจะเต็มมันแสดงบอกในชาติสุดท้ายได้แก่ชาติที่เป็นพระเวทสันดรได้ให้ทานของรักของชอบใจ5อย่างได้ให้ทานลูกให้ทานเมียให้ทานช้างให้ทานม้าให้ทานราชรถของอันนี้เป็นของประจำตระกูลกษัตริย์สืบต่อกันมาแต่มาถึงพระเวทสันดรนี่เข้าใครมาขอพระองค์ให้ทานไปหมดเลยวันนี้ของห้าอย่างนั้นจนถึงกับแผ่นดินไหวนั่นแหละพระบรมี30ประการของพระองค์จึงเต็มบริบูรณ์เลยในชาติเป็นพระเวทสันดรนั่นนะเต็มแล้วเมื่อหมดพระชนมายุสังขารแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตไปเสวยผลบุญอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนั้นพอถึงการเวลาที่จะลงมาเกิดในโลกมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพญาอินทร์และเทวดานี่เนี่ยไปเชื้อเชิญให้จุติลงมาเกิดเมื่อถูกรับเชิญอย่างนั้นถูกเชิญอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาบัดนี้พิจารณาสถานที่เกิดพิจารณาถึงมารดาบิดาพิจารณาถึงพญาพระวงศ์ต่างๆก็เห็นว่าไปเกิดอยู่ที่กรุงกบิลพัทกันหมดพร้อมกันหมดแล้วเช่นนั้นแหละพระองค์จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาเกิดในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเทวีซึ่งมีพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชเป็นพุทธบิดานี่เนี่ยเมื่อพระองค์เกิดมาชาติสุดท้ายนี่ไม่ได้สร้างบารมีอะไรอ่ะพระองค์บังเกิดขึ้นมาได้รับทนุถนอมจากพระญาติพระวงศ์พระราชบิดาแต่พระราชมารดานั้นเนี่ยว่าสวรรคตไปตั้งแต่ประสูติมาได้7วันนู่นนี่แล้วก็ตั้งนางมหาประชาบดีผู้เป็นน้องพระนางสิริมหามหามายาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงแทนท่านเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาพระราชบิดาพระญาติพระวงศ์ก็ได้อภิเษกพระนางพิมพายโสธราให้เป็นอัครมเหสีแล้วก็มอบราชสมบัติให้พระองค์ได้เสวยพระองค์ก็เสวยราชสมบัติมาโดยลำดับจนพระชนมายุได้29พรรษาบุญบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาตินั้นก็หักมากระตุ้นพระทัยวันนี้นะให้เกิดความเบื่อหน่ายในราชสมบัตินั้นจึงได้เสด็จหนีออกผนวดบำเพ็ญเพียรอยู่6ปีก็สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได้แสดงว่าพระองค์เกิดมาชาติสุดท้ายเป็นพระสิทธัตถะนี่ไม่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีอะไรเพราะพระองค์บำเพ็ญมาเต็มบริบูรณ์แล้วต้องเข้าใจอย่างนั้นมีแต่เพียงพระองค์ว่าสละหนีออกบวชท่าลูกเดียวเท่านั้นเลยไม่ได้ทำบุญบริจาคทานอะไรเหมือนอย่างเป็นพระเวสสันดรครั้งเป็นพระเวสสันดรนั้นเมื่อชาวเมืองไล่หนีออกจากเมืองก็ไปขอพระราชาอนุญาตจากพระราชบิดาว่าขอให้ได้บริจาคทานอยู่สัก7วันซะก่อนแล้วจึงจะออกจากพระราชวังไปพระราชบิดาก็ทรงพระอนุญาตพระองค์จึงได้สั่งให้พระนางมัทชีว่าเมื่อมีสิ่งของสมบัติอันใดก็ขอให้ทำบุญบริจาคทานไปเสียนิพพานามัชชีมีสมบัติอะไรก็ให้ทานไป พระเวทสันดรก็ให้ทานไปจนหมดสิ้นแล้วก็จึงได้พาพระราชรถพระราชโอรสพระราชธิดาเสด็จนั่งรถม้าออกจากเมืองไปเพราะว่าช้างพระที่นั่งก็ให้ทานไปแล้วนี้เรื่องมันนะนั่งรถม้าเสด็จออกจากเมืองไปอ้าวพอไปถึงเมืองเจตราชนั่นพอดีชาวเมืองมาขอราชรถมาขอม้าทีแรกนะเอาก็ปลดม้านั้นออกจากงอนรถให้แก่คนขอทานเอาเทวดาพนมิตรเป็นลำมั่งมาเอาคอมารองรับแอกของรถไว้แล้วก็พาพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรไปมันมีคนมาขอราชรถซะเลยก็เลยพระราชทานพระราชรถนั้นให้แก่คนผู้ขอเทวดาก็เลยหายตัวไปวันนี้ต่อจากนั้นก็ทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่าพระเวสสันดรก็อุ้มชาลีพระนางมัทชีก็อุ้มพระนางกัณหาชินานาถไปตามมันคาท่านว่านั่นเนี่ยบำเพ็ญพจน์บวชเป็นพระฤาษีอยู่ในเขาวงโกฏป่าหิมพานต์เมื่อทูชกพราหมณ์ติดตามไปขอกัณหาชลีก็พระราชทานให้คราวนั้นก็แผ่นดินไหวต่อมาอินทาพราหมณ์พระยาอินนิรมิตเป็นพราหมณ์เสด็จลงมาขอพระนางมัทชีพระเวสสันดรก็มอบพระนางมัทชีให้แก่อินทาพราหมณ์นั่นคราวนั้นก็แผ่นดินไหวบัดนี้อินทาพราหมณ์ก็มอบนางมัทชีคืนให้พระเวสสันดรขอให้พระนางมัทชีปฏิบัติอุปถัมภ์พระเวสสันดรต่อไปห้ามเอามอบให้แก่ผู้อื่นบัดนี้ใครมาขอก็มอบให้ไม่ได้เพราะว่าอินทาพราหมณ์ได้มอบให้แก่พระเวสสันดรแล้วเพราะนั้นพระนางมัทชียังได้อยู่เฝ้าปฏิบัติพระเวสสันดรไปส่วนกัณหาชลีเมื่อทูชกพราหมณ์ขอได้นำไปเขี้ยนตีไปแล้วก็มีเทวดามาให้นมให้อาหารกินไปตามทางอย่างนี้แหละคนผู้มีบุญนะแม้จะตกยากลำบากอย่างไรบุญบารมีก็ยังตามรักษาให้มีเทวดามารักษาดูแลไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆอย่างนี้แหละในตำรายังกล่าวไว้ค่ำมาแล้วทูชกพราหมณ์นั้นขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้นู้นแขวนเปลแต่ให้กัณหาชลีสองพี่น้องนอนอยู่ใต้ต้นไม้พี่อย่างนี้แหละแต่ถ้าคนไม่บุญไม่มีบุญเราก็เสือเรามาเอาไปกินเนี่ยอันนี้แต่นี่แหละเราจะได้มองเห็นว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่นะตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่โจรลักเอาไปก็ไม่ได้ใครจะมาทำร้ายก็ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นในที่สุดพญาพระวงศ์ทั้งหลายก็ได้มาเอื้อเชื้อเชิญให้พระองค์กลับเข้าไปสวยราชตามเดิมก็ได้ทำบุญบริจาคทานไปไม่มีอันเลยในชาติเป็นพระเวสสันดรเพราะอานิสงส์ที่ได้สละสมบัติต่างๆให้เป็นทานตอนจะหนีจากเมืองเชตุดรข้างนั้นพอกลับเข้าไปเสวยราชครั้งที่สองนี่อานิสงส์แห่งทานการกุศลก็โดนบันดาลให้แก้วเจ็ดประการตกลงมาจากอากาศเหมือนกับหาฝนไม่เฉพาะแต่ตกในพระราชวังตกไปทั่วเมืองใครอยู่ที่ไหนเก็บเอาที่นั่นส่วนใดที่ตกอยู่ในพระราชวังก็เป็นสมบัติของพระราชาไปส่วนใดที่ตกอยู่ในบ้านของใครก็เป็นสมบัติของผู้นั้นไปชาวเมืองก็เลยได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนอะไรพระเวสสันดรก็ครองพระราชสมบัติไปจนตลอดพระชนมชีพเนี่ยไอตอนขั้นเป็นพระเวสสันดรน่ะมีแต่ให้กับให้อย่างเดียว มีแต่การเสียสละสมบัติเข้าของอะไรต่ออะไรสารพัดมาตอนเป็นพระสิทธัตถะราชกุมารนี่เพราะไม่ในตำราไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้ให้ทานอะไรใครต่อใครนะเพราะว่าพระองค์ได้ให้ทานมาพอแรงแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วเป็นอย่างนั้นบัดนี้เมื่อเวลาเสด็จออกบวชแล้วให้ทานใหญ่เลยวะนี่ให้หมดทั้งเมืองกบิลพัทไม่เอาอะไรแล้วอย่างนี้แหละที่นำเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามาแสดงสู่กันฟังนี่ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่แหละให้มีกำลังแก่กล้ายิ่งขึ้นไปเหมือนพระเวสสันดรเหมือนพระสิทธัตถะราชกุมารพากันจำเอาไว้ระลึกไว้เตือนใจเสมอเนี่ยถ้าหาว่าสรุปใจความแล้วเมื่อเราไม่สร้างบุญบารมี30ประการนี้ให้เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ยังหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารนี้ไปไม่ได้ขอให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าผู้ใดหลุดพ้นได้ผู้นั้นแสดงว่าบุญบารมีเต็มแล้วเข้าขั้นแล้วจึงหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้โดยประการทั้งปวงผู้ใดยังหลุดพ้นไปได้ผู้ใดยังหลุดพ้นไปไม่ได้แสดงว่าบุญบารมีดังกล่าวมานั้นยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็ให้พากันพิจารณาให้รู้ตัวทุกคนเมื่อรู้ว่าตนบุญบารมียังไม่เต็มอย่างที่ว่านั่นแล้วก็พยายามบำเพ็ญให้มันเต็มขึ้นให้มันเต็มความสามารถของตัวของตนเท่าที่จะทำได้แล้วบุญบารมีมันก็จะมากขึ้นโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้